Andrei Platonov, Lobskaya Dağı. Seslendiren Akın Altan. Eski günlerden birinde Karelyalı bir ırgat, Onega Gölü'nün kıyısından yürümekteydi. Asırlık renksiz tabiatın yüzü taşlarla, ölü köklerle, nadiren gelip geçen insanların çer çöpü ve başka pislikle örtülüydü. Sanki buranın toprağı kördü. Kendi kendisini hiç görmemiş, bu yüzden de bir düzene girememişti. Su, hava ve toprağın tenha ışığı ortasında çevresine bakındı ırgat. Bir yerlere yerleşmek istiyor, zira vadesi dolana değin var olmayı arzuluyordu. Az sonra göl kıyısının yakınlarında büyük bir tepe ya da dağ gördü. O dağda yoksul yıldızlardan oluşan bir takım yıldız misali, dört kulübecikten ibaret bir köy vardı. Kulübelerin birinin ocağı kara kara tütmekteydi. Diğerinin çatısında, kulübenin yarısı boyunda bir adam oturmuş, Onega nehrine, uzaklara bakıyordu. Karelyalı ırgat durdu. Gidecek yeri yoktu. Vücudunda cılız bir güç kalmıştı. Kılığını Petrozavos pazarında satacak olsa, epi topu 20 kapik ederdi. Ana babası zengin bir Finlinin el avlusunda çoktan ölüp gitmişti. O zaman o da, bahtının açılacağına dair ümidini koruyarak, Finlandiya yollarına düzülmüştü. Ne de olsa çok çalışabilirdi. Kalbi ise tas tamam saadete ayarlıydı. Finlandiya'da inek yetiştiren ve sütten tereyağı yapan bir efendinin yanına işçi girmişti. Orada, zengin ve sıkıcı avluda, efendinin kızını sevmişti. Ama kız ana baba korkusundan, ona ya da bir başkasına sevdalanmaktan çekiniyordu. Ailesinden korkusuna yalnız yaşıyordu bu kız. Çirkin ama iyi. O da mutsuzdu. Zira ana babası sırf hayvanları ve öteden beri biriktirdikleri malı mülkü sevmesini öğretiyorlardı kıza. Oysa ki yabancı bir adam tanımasının da vakti gelmişti. Bir gün avlu köşe bucak kuytuya kestiğinde, her zamanki gibi yakınlarında aşktan kıvranan Karelyalı ırgatı mahcubiyet ve dehşetle kucaklayıverdi. Kısa süre sonra efendiler, kendi de yanlarında ırgat hayatı süren kızlarının hamileliğini fark etti. Bir vakit ona bir şey demediler ama içten içe de kudurdular. Anlaşılan hanelerine aynı anda iki yeni boğazın, bir çocukla bir damadın girecek olmasını hazmedemiyorlardı. Kızlarının sararıp solmasını, takatten düşmesini, işe güce canla başla koşturamamasını ve pek fazla uyumasını da. Irgat, efendiyle hanımın gözünde karısının davranışını ve doğacak çocuğun yemek masrafını mazur göstermek için canını dişine takmış çalışıyordu. Kızın ebeveynleri, gençler arasındaki sempatinin, aşk-meşk hayatının elbet farkındaydılar ama kızlarına sitem etmediler. Irgat'a da yol vermediler. Kinlerini, fiyatını düşürmemek için vaktinden evvel kimseye gösterilmeyen, faydalı bir mal gibi saklıyorlardı. Çocuk bir köy gecesinde apansızın doğuverdi. Efendinin hanımı, bebeğin ninesi doğurttu onu. Dede efendi ise diğer odada evvelce birçok işlere yaramış eski tahtalardan küçük bir tabut çakıyordu. Irgat baba gecenin karanlığında dışarıdaki bir kuytuda dikilmekteydi. Hayatta ilk kez düşmüş ve alışkın olmadığından anında hastalanıvermiş çocuğunun korkunç çığlığını duydu. Yeni doğanın babası dizlerinin üzerine çöktü. Yüzünü taş zemine dayadı ve heyecandan titremeye koyuldu. Ev sahibesinin adımlarını, uzaktaki odadan gelen çekiş seslerini işitiyor, efendinin gece meşgalesinin manasını çözemiyordu. Çocuk ağladı, ağladı, sustu. Kısa bir süre, belki iki saat yaşayıp ölmüştü. Bu alemin kapısını şöyle bir aralamıştı da içeri girmemişti sanki. Yanılmıştı çünkü. Yanlış yere gelmişti. Sabahleyin efendinin aklını kaçıran dermansız kızı, nikahsız kocasının yanına geldi. Doğan oğullarının, ninesinin yüzüne koyduğu yastığın altında boğularak öldüğünü söyledi. O esnada kendisi uyuyor, içinden kan geliyordu. Şimdi de gelmekteydi. Akşamleyin efendi, kendi elleriyle yaptığı tabutun içine koyduğu çocuk bedenini avludan çıkardı. Kızları bundan sonra iki gün daha yaşadı. Avluda gezinip duruyor, elleriyle otlara, eşyalara, yapılara, aletlere dokunup okşuyordu. Baba, efendi, bahçe kapısını kilitlemişti. Oysa kızın açmaya çalıştığı yoktu. Takatsiz, loğusa, bacakları kandan ıslak, gözünü kırpmadan yaşıyor ve baba çiftliğinin avlusunda gezinip duruyordu. Ne var ki anası kıza avare gezmemesini söylemişti. Küçük, hafif bir kovayla da olsa buzağlara su taşıyıversindi. Kız kovayı alıp kuyuya yöneldi. Karanlığın derinliğinde, uzak suyun aynasında mavi bahar göğünü, beyaz bir bulutun ucunu gördü. Fakat az sonra rüzgar bulutu alıp götürdü. Sakin suyun aynasında çocuğun ölü yüzü belirdi. Canlı halini hiç görememişti. O uzak yüze bir kadın eğilmekteydi. Kendini tanıdı. Ölenin annesi kuyunun dibindeki can vermiş çocuğunu öpüyordu. Fakat sonra birdenbire yok oldu. Ve suda yalnızca ölü oğlan kaldı. Suratı gökte yüzen bulutla örtülerek görünmez oldu. Kız anne, küçük boş kovasını kuyunun yanında unutmuş, gök bulutunun ardındaki çocuğunu bir an evvel görmek için kuyuda yitip gitmişti. Irgat o zaman hayattan soğudu. Zengin el avlusunun taş duvarından atlayıp hesabını kapamadan efendinin yanından ayrıldı. Şimdi Irgat, Onega Gölü'nün kıyısında, suyun ve toprağın kıyısında dikilmekteydi. Yaşamının sonuna vardığını hissetmişti. Bundan sonra da var olunabilirdi. Ama evvelce duyulmamış bir haber gelmezdi artık. Ne mutluluğa, ne yoksulluğa dair. Yüreği her ikisinin de sınırlarını biliyordu. Dağa çıktı ve çatıda oturan adama sordu. ''Burası neredir?'' ''Lobskaya dağıdır. Ya neresi olacaktı?'' dedi çatıdaki adam. ''Ne köyüdür?'' diye sordu yolcu Irgat. ''Köy de Lobskaya dağ köyüdür. Aynı.'' diye yanıtladı yerli adam. ''Tüm dünyada tektir. Herkes bilir burayı. Oradan ne görülür? Ne diye çatıda oturursun? Deleceksin.'' dedi yolcu. Çatıdaki adamın epey yaşı vardı ama bir zengin yahut bilgin gibi tıraş olmuştu. ''Göldeki rüzgara bakıyorum. Sonra gidip suyu ölçeceğim.'' dedi çatıdaki. Sinek kaydı titiz yüzüyle. ''Biz burada İmparatorluk Bilim Akademisi'ne hizmet ederiz. Suyu ve fırtınayı ölçeriz. Şube derler bize.'' Irgat da şimdi şube ya da herhangi bir şey olmayı seve seve kabul ederdi. Yeter ki biraz aş versinler. Ama kim onun işi alırdı ki? Tıraş olmak, yazı yazmak, konuşmak gerekirdi. En kötü durumdaki, gözden en uzak kulübeyi seçip yorgunluğunu atmak için sığınmaya gitti. Kulübenin ahşap çatısı çürüyüp köhne yosunla kaplanmış, alt tomrukları toprağa gömülerek yurtlarının derinine dönmüş, oradan kulübenin bedeninin içinden iki yeni, cılız dal bitmişti. Bunlar kudretli meşelere dönüşecek ve günün birinde kökleriyle bu ahı gitmiş vahı kalmış, zaman, yağmur ve insan soyunun tükettiği evi yiyeceklerdi. Kazıklar, Onega kıyısından toplanarak rastgele yığılmış taşlar, herhalde fırtınanın uzak bir şehirden getirdiği paslanmış çatı sacı tabakaları ve diğer ucuz ve tesadüfi malzemeyle çevrili boş avlusunda öylece duruyordu kulübe. Çit dayanmaz olmuştu. Taşlar yıkılıyordu. Toprağın içinde çoktan çürümüş, canı çıkmış kazıklar yan yatmıştı. Var olmaya ihtiyaç duyan ama yabancı insanlara nasıl ayak uyduracağını ve neyle yaranacağını bilemeyen yabancı Irgat, çiti düzeltmeye, taşları toparlamaya, kazıkları doğrultmaya ve çeşitli köhne artıkları yerden temizlemeye koyuldu. Kulübenin eşiğine henüz yaşlı denemeyecek, hoş, dolgun yüzlü bir kadın çıktı. Ya bir dul, ya birilerinin gecikmiş, geçkin kızı. ''Sen de nereden çıktın? Yoluk faça, niye geldin bizim Lobskaya dağına?'' diye başladı söze kadın. Yolcu adam yüzünü yokladı. O kadar da yoluk ve çopur değildi. Hatta eskiden kimi kızlar civan derdi ona. ''Hele hele, geç git yanımızdan.'' dedi hemen Meçhul Hanım ve evine girdi. Irgat, kalbi afallayarak yine avlu çitini kurcalamaya koyuldu. Oysa şimdi bu iş gereksizdi. Hava kararıyordu. Ne ki, gamlanmak sıkıcıydı. Bu yüzden yabancı adam işi bitirdi ki, başkasının avlusunda yaşamak yakışık alsın. Ahşap kapı hepten kötü durumdaydı. Ama biraz rendelenecek, boyanacak olursa bir süre daha iş görürdü. Irgat, kapı kollarının asılı durduğu menteşelere acıyarak dokundu. İçlerinden eski eski çiviler fırlamıştı. Onları taşla yerlerine çaktı. Başka da çalışacak işi kalmadı. Yere oturup sırtını taşa dayadı. Akşam karanlığı sessizliği çoğaltmıştı. Şimdi Onega Gölü kıyısındaki suyun kederli sesi işitiliyordu. Kulübenin kapısı açıldı. Yine ev sahibesi, yabancıyı kapısından kovmak için çıkmış olmalıydı. Irgat gidip geceyi boş bir yerde geçirmek için kendiliğinden ayaklandı. ''Ne diye gamlandın? Kime gönül kodun?'' diye sordu kadın. ''Hele çabuk gel içeri.'' Yabancı adam davete riayet edip kulübeye girdi. Sıcak lahana çorbası içti ve sıranın üzerinde uykuya yattı. Ev sahibesi ocağın üzerine uzandı ve uzun süre, gaz yağı tükenip de lambadaki fitil tütmeye başlayana kadar oradan uyuyakalan yolcuya baktı. ''Yoluk değil mi acep paçası?'' dedi ev sahibesi kendine uykudan önce. ''Fena adam değil ya, sıska, fakir.'' Sabahleyin Irgat, ev sahibesi daha uyurken kulübeyi toparladı, her ihtimale karşı ocağı yaktı. Kadın ocağın üzerinde dönendi. Çoktandır uyumuyor, keyif yapıyordu. Evde başka kimse yoktu. ''Dul musun yoksa?'' diye sordu ona yolcu. ''Ne olmuş? Dulum ya!'' diye cevapladı ev sahibesi. ''Kocam öldü. Ne denir bana şimdi?'' ''Öldü ha?'' dedi Irgat. ''Olur öyle.'' Sustular. ''Şu font tasa su koyasın.'' dedi dul kadın. ''İçine de darı serpesin. Dursun ocakta. Gün geçti miydi acıkırsın.'' Ev işlerini halleden yabancı adam sordu. ''Tek mi oturuyorsun?'' ''Tek.'' dedi ev sahibesi. ''Herifler yanaşmaya çalışıyor. Gösterişli kadınım ne de olsa. Ama ben kendimi koruyorum. Harcamıyorum. Kendi kaderimi elime almışım artık. Herifsiz de idare ederim.'' Irgat'ın yüreğinden bir sızı geçti. Ev sahibesi herifsiz merifsiz idare ettiğine göre burada kendisine hiç ihtiyaç yoktu. ''Ben herif olmam.'' dedi dulun misafiri. ''Önceden öyleydim. Sonra bıraktım. Bir kadın vardı da öldü. Olmaz mısın?'' diye sordu ev sahibesi. ''Yoo.'' diye reddetti Irgat. ''Sen alakasız yaşa. Yayıl kulübende. Ben yemeğini pişiririm. Ev işlerine bakarım. Gider balık tutarım. Yırtılan bir şey olursa yamayı veririm.'' Dolgun yüzlü dul kadın tesadüfi konuğuna akıllı akıllı bakıyordu. ''Eh, yaşa madem. Dul ekmeğine kaldınsa demek zor durumdasın.'' dedi. ''Siz düşmanlardan rahat yok.'' ''Rahat yok.'' dedi Irgat kabullenerek ve tabureyi alıp bir köşede ayaklarını sessizce tamir etmek için avluya çıkardı. Zira ev sahibesinin rahata ihtiyacı vardı. Kısa süre sonra işçi eve çekidüzen verdi ve Onega'nın ötesindeki küçük göllerde balıkçılığa başladı. Büyük göl için takımı kötüydü. Balık kendini ve ev sahibesini doyurmak için gerekliydi. Ne var ki kadın çok geçmeden yağsız balıktan bıktı, Irgat'a kereste fabrikasına gitmesini söyledi. Sığır eti ve eteklik kumaş almak için para kazanabilirdi orada. Yeni yerine alışan konuk fabrikaya gitti ve orada sabah 6 akşam 6 çalışmaya başladı. Tek yapabildiği ağır işçilikti. Bu yüzden ona tomruk katrağına elle kütük yuvarlama işi verdiler. Akşama doğru tüm vücudu boşalıyor, uzun işçilikten canı çekildiği için kayıtsızlaşıyor, yatmaya geldiğinde dul avlusunun kapısında bir süre oturuyor, yaşamından artık hiçbir tad almıyordu. Yabancı kadın yemeği hazır edip bekliyordu onu. Dışarıda bir müddet oturan konuk kulübeye giriyor ve ev sahibesiyle aynı tastan yemeğini yiyordu. Gece yatısında yabancı adam karanlık sessizlikte uyanıveriyordu bazen. Kalbinde sancı, kafası anlamsız, bir düşünce ya da hatıra belirsin istemiyordu içinde. Not. Burada sayfa kenarına Platonov not düşmüş. Kızın babası Finli'nin çocuğun öldürülmesiyle suçlanarak tutuklanması son. Platonov'un bu yarım öykü için böyle bir son tasarlamış olduğu düşünülebilir. Onega'nın kıyısından belli belirsiz bir su sesi geliyordu. Herhalde uzak bir rüzgar ürpertiyordu gölü ve su ta bu kıyıya değin kaçıyordu ondan. Konuk ne kadar çalışsa, ev sahibesini maaşıyla beslese de yakında buradan kovulmaktan korkuyordu. Kim bilir, belki sabahleyin ev sahibesini bir sinir alır, koca bedeninde bir hınç peydahlanırdı. Kadının kendi bile bilemezdi ki içinde olabilecekleri. Hoşnut, dertsiz, korkusuz yaşayan kişi kendini kontrol edemezdi. İşte o zaman yabancı adam yuvasız kalabilirdi tekrar. Yine de suyun, Onega'nın boş kıyısına nadir, ürkek çarpışı, yaban elden gelen konuğun ruhunu dindiriyordu. Madem insan gibi yaşamak imkansızdı ve her daim bir şeyden korkmak icap ediyordu, o halde insan olmaya gerek yoktu. Su olunurdu, toprak ya da rüzgar. Karısı ve çocuğu da insan olmayı bırakmışlardı ama bir yerlerde varlardı. Rüzgar, su ve toprak da olsalar, yakındılar ve onları yanında, aynı dünyada, kalbinin içinde hissediyordu. Karelyalı ırgatın dul kadının evine yerleşmesinden 2 ay sonra kereste fabrikasını kapattılar. Tüm işçileri de saldılar. Artık ne tahta gerekti, ne kütük, ne kereste. Fakat kendi de yoksul, sefaletten güç bela yaşayan tabiatta insanlar ne yapacaktı? Üstelik güneş Karelya'ya yazın bile eğri düşer, sıcaklığı toprağın üzerinden boş havaya uçar giderdi. Lobskaya Dağ Köyü, Onega Gölü'nün kıyısındadır. Uzaktan bakıldığında, yüksek semada karanlık daha seyrekken, ilk akşam göğünün yıldızlarından oluşan yoksul bir takım yıldızı andırır. Bu köyde kulübeler küçük, yoksul ve boyasızdır. Ama içlerinde rahat yaşanabilir. Bu yüzden de yeterli, hatta geniş görünürler. Ki ufaktır aslında bu konutlar. Ukrayna'da köylü evleri biraz daha güzeldir. Çünkü orada pencereler tahta perdelidir. Buradaysa tahta perde bulunmaz ve pencereler gözü görmez körler gibi hiç kapanmadan doğruca ışığa bakar. Lobskaya Dağı'nın tam alnında Onega dışında bir göl daha vardır. Küçük ama soğuk. Bu Lobskaya Gölü'nde cümle balıklar içinde bir tek perki yaşar. Hepsi o. Ancak perkiler de gölde devamlı yaşamaz. 20 yıl bulunur, sonra 6 ya da 7 yıl ölüp istirahat ederler. O zaman gölün suyu boşalır, sıcak yazlarda içinde bir tek otlar beslenip keyif çatar. Göl dibindeki rahat tortuda dinlenen perkiler, gizemli ölümlerinden dirilir ya da ebeveynlerinin dağılmış fuzuli kemikleri arasında dona kalan yumurtalardan yeniden doğarlar. Yazları birkaç kez henüz yaşlı denemeyecek bir ihtiyar, Lobskaya köyünden bu göle gelir, uzun uzun suyun aynasına bakar, balık hareketlerinin gölün yüzeyinde bir iz bırakıp bırakmadığını yoklardı. Oysa sadece hafif bir yel, suyun sükunetinde ona nefes vererek gezinirdi. "Vakit gelmemiş," derdi ihtiyar ve öteden beri yaşlı bir kadınla paylaştığı kulübesine dönerdi. Bu kadın bir zamanlar genç bir duldu. O zaman adam onunla evlenmiş, bir sürü çocuk yapmıştı. En çok da kız ve tek bir oğlan. Ama mühim değildi. Şimdi kızlar da okuyordu nasılsa. Yavaş yavaş akıllanıyor, devletin durumunu tartışıyor ve kıymetli sayılıyorlardı. Onları, kimi genç kızları iyi bir insan bile sevebiliyordu bazen. İhtiyar, kızlarından hafif çopur olanını, oğlunun tavsiyesiyle Petrozavodsk'a yollamaya karar vermişti. Gitsin orada bir hokkabazlık bir diş öğrensin. Marifetli insana nikah kıymak da zevktir. Geçen yıl ormancının yanına Leningrad'dan güzel kızı gelmişti. O da zayıf, rahatsız bir kızdı. Ama şimdi delikanlılar istiyordu onu. Çünkü bir hava gelmişti üzerine. Yüzüne bir gösteriş. Okul bitirmişti ne de olsa. Deri ceket giyiyordu. İhtiyar kulübeden tüfeğini ve av malzemelerini alır, karısıyla vedalaşırdı. Orman büyük ve ciddidir. Pek bir şeye rastlamazsın. Belki eceline. "Balıktan ne haber?" diye sorardı hanım kocasına. "Doğmamış daha," diye yanıtlardı ihtiyar. "Ölü. Yatmış uyuyor." İhtiyar ormana gider, yaşlı kadın boyasız pencerenin kenarına geçip peşinden uzun uzun bakar, avunmak için yüzündeki birkaç damla yaşı silerdi. Fakat neden sonra yine kalbini kocası için duyduğu korkuyla tedirgin eder, yine gözyaşı dökerdi. Acıyı çağırırdı ruhuna. Çünkü köy sessiz, olağandı ve yaşamak için yeni bir şey gerekirdi. Avcı ormanda fiyakalı bir edayla, acelesiz adımlarla kaybolurdu. Ormanın kenarında durup köye, açık vadideki cümle aleme bakardı. Dünyanın tüm güzelliğiyle ölümüne vedalaşır gibi. Ormanda bir kuş öldürürdü. Kendi varlıklarının korkusundan titreyen küçük hayvanları. Cümlenin ikinci kısmının üzeri yazar tarafından çizilmiş ve öykü tamamlanmamıştır. Son.